Seguimos no 106.0 da FM na Radio Municipal do Porriño. E queremos agora falar ca concelleira de Cultura e Benestar Social do Porriño. Ela é Teresa Veloso. Imos a falar con ela de todas as actividades e programas que está a desenvolver da súa concellería. Bos días, Teresa. Hola, bos días, Tani. Empezamos, se che parece, por as actividades culturais. Xa se levan organizando unhas cantas. Aínda quedan algunhas, porque resta de Nadal. Sí, o Nadal non habrán eso que este ano, senón que vai uns días máis alá, tendo en conta a Festa dos Reis. Por o Nadal, a Concellería de Cultura ten plantexadas dúas opcións neste momento que quedan pendentes, que son o obradoiro que terá lugar esta tarde na Praza Antonio Palacios para poñerlle unhas cintas e uns lazos os árboles de Nadal. Por outra parte, elaborar algún tipo de tarxeta ou felicitación e facer que os rapaces entendan que o Nadal vai moito máis alado que as compras e máis alado que as luces. Por outra parte, está plantexado para mañán que baixen as usuarios dos obradoiros da xinaxia, que se vai ir ás distintas parroquias do Porriño, e coa súa monitora baixarán, se non me engano, baixarán vestidas de Papá Noel, farán algunhas exhibicións de xinaxia aquí na Praza Antonio Palacios tamén mañán pola tarde. Recordamos ademais que os usuarios da Biblioteca Municipal do Porriño optan a cestas de Nadal cargadas de libros. Sí, hai un sorteo que vai hasta, creo que, o 8 de xaneiro, que cada persoa que visite a Biblioteca Municipal ou use os libros terá unha participación para esa cesta. É unha cesta realmente... está exposta no Centro Cultural, é unha cesta impresionante. Impresionante, para tamén traer a cultura, non? Como regalo de Nadal. É importante, vamos a ver, incluso, meténdome en outras concellerías, xa aproveitando este momento, decir tamén que hai organizados uns talleres pola Concellería de Xuventude, tamén creo que son 27, 29 e 2 días máis en xaneiro, pola mañá por rapaces pequenos. Sei que hubo onte a presentación dos beléns que están expostos no Concello da Concellería de Educación. Por outra parte, Festexos ten organizado toda unha serie de eventos relacionados con Nadal, co Papá Noel, mañán á noite, às 9 da noite, o Belén vivinte de Chelo para unha representación na Praza do Cristo. Co que, bueno, hai unha serie de eventos todos vinculados o Nadal, dependentes de distintas concellerías, pero que todos teñen un nexo común que o celebración destas datas. Efectivamente, recordamos que o día 30 se adentrarán a toma de uvas aí na Praza Arquitecto Antonio Palacios, que xa se poden visitar eses beléns basados na obra do arquitecto Antonio Palacios, na Casa Consistorial, que o 23 vai actuar, vai se representar ese belén vivinte de Chenlo, pero onte tamén quero recordar que actuar no Círculo Recreativo Cultural os alumnos e profesores da Escola Municipal de Música, e tamén se aproveitaba a ocasión para animar os asistentes a entregar alimentos e xoguetes para logo repartilos entre os máis necesitados do municipio. Cal foi a resposta? Eu estive unha tarde no concerto da Escola de Música, pero non pude quedar ata o final, así que realmente hoxe non falei nin con o director, nin co gestor, entón non sei exactamente a cantidade de alimentos ou xoguetes aportados, pero me consta que no Porriño, cando ti convocas algún tipo de evento solidario, a xente participa. Estou segura de que conseguiron o que esperaba. Xa non é a primeira vez que se trata de convocar a xente, efectivamente, para que se anime a aportar esos alimentos, porque recordamos que existe un banco municipal de alimentos no Porriño, coñecido como Sos Porriño, que leva en marcha dende suyo. Cantas familias se benefician actualmente deste servizo? Por desgracia, o número de familias que vai ser beneficiaria do servicio de Sos Porriño incrementase día por día, por desgracia é así, pero en este momento debe andar alrededor de 250 familias. 250 familias. Precisamente o que comentabas ti, que algo que non é agradable destacar, non? Pois tamén o facía poñer de relevo BNG, dicía que se tantas persoas teñen que acudir a ese servizo é porque as políticas en materia de emprego ou de benestar social do Concello están a fallar. Vamos a ver, non existe unha relación directa entre o resultado dos SOS e o traballo das consellerías nin de emprego nin de benestar. Estamos nun tempo moi malo para todos, pero para todos en xeral, non é específico do Porriño, non é específico da forma de facer as cousas. creo sinceramente que estamos no camiño correcto para salir do buraco no que estamos metidos todos. Creo que a crise un fantasma o que lle estamos dando moitas sábanas, é dicir, hai que asustar un poquinho menos, hai que ter un poquinho de esperanza, tanto nas políticas de emprego, estánse a facer moitas e moi eficientes políticas de emprego, estáse desde os servicios sociales traballándose en todos os ámbitos viables e posibles referidos ás dependencias, ás necesidades básicas das persoas que queden cubertas en todo caso. Sos Porriños solo é un alfiler máis neste gran traballo que é organizar os servicios dun concello. Se che parece, recordamos eses requisitos para poder acceder ao banco de alimentos, cales son? Vamos a ver, os requisitos imprescindibles, es decir, son es que non se pasa estar empadronado no Porriño, levar 3 meses mínimo empadronado no Porriño, e ter unhas rentas de ingresos inferiores ás que establece as tablas dos servicios sociais. Eses son os dous requisitos imprescindibles. Teñense en conta a referencia a cantidade de xente que hai nunha casa. Non é o mismo unha casa cunha cantidade de ingresos e unha persoa sola, se os rapaces son máis grandes ou máis pequenos, tamén cambia o número de gastos. Tite en conta que a administración solo mira neste momento, ou bueno, de sempre só mira ingresos, pero as familias tamén teñen gastos. Uh-huh. É dicir, todas as cousas, aínda que o baremos xusto para o Sos Porriño é, obviamente, a táboa que está definida, as situacións da xente é moi, moi, moi complicada. E recordamos que os alimentos se reparten os mércores e os venres. Mércores e venres sí. De 5 a 7. En Domingo Bueno, certo? En Domingo Bueno, sí. Pois se alguén nos está escuitando, que seguro que sí, está interesado en colaborar, como pode facelo? É dicir, quen pode colaborar? Empresas, particulares? A colaboración pode ser de calquer tipo, de calquer persona e en calquer momento. Vamos a ver, estamos alí de 5 a 7 os mércores e venres, pero estamos no concello ou no teléfono do SOS en calquer momento. Se calquer persona quixera nun intre nun momento colaborar, só tiña que chamar, estaríamos para recibilo, non había de ser un problema, buscaríamos o momento e a forma de concretar con eles. E xa falando agora de outros servizos en materia de benestar social, gustaríame recalcar os destinados a mulleres, porque hai un específico para as vítimas de malos tratos. De que se trata? Vale, dentro do servicio social, dentro do que é a planificación global dos servicios sociais, existe un servicio que é o CIN, o Centro de Información á Muller, que depende da Secretaría de Igualdade, que está referido especificamente a mulleres. É dicir, este servicio é un servicio global. A xente, cando falas dos centros de información á muller, só pensa en violencia de xénero e non é certo. É dicir, o CIN é un sistema de servicio, está atendido por unha abogada e un psicólogo, e facilitan información, asesoramiento e acompañamento para calquer tipo de xestión ou de necesidades relacionado co ámbito da muller. E tamén hai outros destinados ás familias e aos menores. Eso entra dentro del funcionamiento básico de los servicios sociales. Sí. Los servicios sociales en este momento están encaminados a cubrir las necesidades, obviamente, de las personas que tienen carencias, pero no solo carencias económicas, sino carencias de tipo funcional, gente con minusvalías, personas que tienen problemas familiares, es decir, familias que tienen problemas en su conjunto, de personas mayores, es decir, todo lo que es el ámbito de la dependencia como definición de la ley, como concepto de personas que necesitan de otras personas, pues eso todo estaría englobado dentro de los servicios sociales, incluyendo, por supuesto, el departamento de menores. Esa, para ir rematando, Teresa, non sei se existe alguna iniciativa pro vindeiro ano que lle gustaría xa ir andando. En principio, una iniciativa diferente das que están propostas hasta outra hora non, pero o certo é que nos mesmos proxectos que xa hai funcionando estánse producindo cambios, sempre hai cambios, esperamos que sempre a mellor. Por exemplo, este vindeiro luns aprobarase ou intentarás aprobar no pleno o novo plan de igualdade de oportunidades, tamén dependente do CIN, do Centro de Información á Muller, para polo en marcha xa directamente o ano que ven, é un plan hasta 2014. Todo o que é a tramitación de dependencia, tanto a nivel xunta como a nivel a administración local está introducindo innovacións e cambios para adaptarse e para mellorar. E todo iso vai seguir incrementando ao longo de 2012. E a pesar da política de recortes, o Concello Porriño promete que tanto en traballo como en benestar se van a seguir mantendo os presupostos. Esa foi a promesa desde o principio, ese é o noso compromiso para seguir traballando, porque creemos que tanto emprego como benestar son dous pilares que hai que reforzar neste momento. Pues moitísimas gracias, Teresa Veloso, concelleira de Cultura e Benestar Social do Porriño. Moitas gracias. Un saúdo. Día.